capote conforme estaba querido. Quise hacer un cigarro por no perder o costume. Reparé que no tenía tabaco para pedir.

de Rosalía de Castro, interpretada precisamente polo grupo Carapaus. Descubriron o autor da introdución. Pois sí, era o presidente da Fundación Rosalía de Castro, unha Anxo Angueira, cunha declamación feiticeira. Bueno, pois falando de feiticeira, falando de cousas interesantes de Rosalía de Castro, sabemos que este mes, precisamente o 23 de febreiro, celebrase o Día de Rosalía. E en Galicia, dende hai uns anos, estáse facendo moi popular o traballo que se está realizando para divulgar e para promocionar o Día de Rosalía. Imos a facer un pequeno percorrido. Dende a Fundación Rosalía de Castro propoñen o seguinte para realizar precisamente o día 23 de febreiro. Primeiro, lé a súa obra, toma un caldo de gloria, participa na alborada de Rosalía. Ademais, estes son os eventos que organizan o 23 de febreiro de 2025 en Padrón. Ás 10 da mañá, saída da Rúa do Sol ata a estatua de Rosalía no Espolón. Alí se tocará a alborada cos Carapaus, e lectura de poemas por parte do alumnado dos IES, Camilo Xosé Cela, e Macías, o namorado de Padrón. Ás 14 horas, degustación de caldo de gloria nos locais hosteleiros de Padrón. En Santiago, ás 11 da mañá, acto público coa alborada dos Carapaus e ofrenda na Praza de Vigo de Santiago. Ás 12, acto institucional no Parlamento de Galegos Ilustres, no Panteón de Galegos Ilustres, San Domingos de Bonaval, con lectura de poemas rosalianos e música, outra vez con Carapaus, pero nesta ocasión acompañados de Uxía e Xavier Ruibal. Degustación do caldo de gloria, posterior con Iago Pazos. Na casa de Rosalía, ás 19 horas, degustación do caldo de gloria con Iago Pazos do Abastos 2.0. E ás 20 horas, concerto no auditorio da casa de Rosalía, da grande Uxía e Xavier Ruibal. Estos son os actos para o día 23 de febreiro. Todos aqueles que queiran celebrar o Día de Rosalía, xa saben, poden empregar o tempo poñendo en marcha a posibilidade de confeccionar o caldo de gloria. Se non teñen a receta, eu voulles a ler o poema que escribiu Rosalía de Castro. Titúlase Miña casiña meu lar. Miña casiña meu lar, cantas onciñas de ouro me val. Vin de Santiago a Padrón cun chover que era arrollar, descalciña de pé e perna, sin comer nin almorzar. Polo camiño atopaba ricas cousas que mercar, e anque ganas tiña delas, non tiña para espagar. Nos mesóns arrecendía a cousas de bon gustar, mais o que non ten diñeiro sin elas ten que pasar. Fun chegando á miña casa toda rendida de andar, non tiña nela zangulla con que puidera cear. A vista se me barría que era aquel moito a unar. Fun á porta dun veciño que tiña todo a fartar, pedinlle unha pouca broa e non ma quixo emprestar. As bagullas me caían que me fora avergonzar. Volvínme á miña casiña alumada do luar. Resistei cada burato para ver de algo atopar. Atopei fariña munda, un puñiño a todo dar. Vino no fondo da artesa, púxome a Dios a lavar. Quixen acender o lume, non tiña pau que queimar. Fun yo pedir a unha vella, tampouco mo quixo dar, si non era un toxo verde para me facer rabiar. Volvín triste como a noite, a chorar que te chorar. Collín un feixe de palla do meu leito, o fun pillar. Resistrei polo cortello mentres me puña a rezar, e vin uns garabulliños e fieitos a Dios dar. Meu San Antón milagroso, xa tiven fogo no lar. arrimei o pote ao lume con auga para quentar. Mentres escarabellaba na cinza, vin relumbrar un ichabo da fortuna, miña virxe do Pilar. Correndiño, correndiño, o fun en sala a empregar. Máis contenta que unhas pascuas volvín a porta a pechar, e na miña horta pequena unhas coles fun catar. Con un pouco de un tobello que o ben soupen a forrar, e que a fariñiña munda xa tiña pra cear. Fixen un caldo de gloria que me soupo que la mar. Fixen un bolo do pote que era cousa de envidiar. Despois que o tiven comido, volvín de novo a rezar, e despois que o ben rezado, puxen a roupa a secar, que non tiña fío enxoito de haber tanto me mollar. Na mentres me secaba, púxenme logo a cantar para que me oíran en todo lugar. Meu lar, meu fogar, cantas onciñas de ouro me val. Falábamos antes que Uxía ía a facer un concerto na Casa de Rosalía, precisamente o día 23 de febreiro. Pois moi ben, vamos a escoitar a Uxía xunto con Mondra e Malvela nunha peza de música que nos regalou hai pouquiño. Agardo que lles... Cantora que ves cantando, esta doce melodía. Que estou agardando a que chegue un novo día. Cantora que ves cantando, cántame a tua canción, porque ainda levo cravado, porque ainda levo cravado piño no corazón, oh, teu canto ha de ser leal.